الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. دیکھو بھائیو دوستو اور بزرگو, بات جو چل رہی تھی وہ تقوی کے اوپر, کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کی زندگی کے اندر تقوی ہوتا ہے تو ہر تنگی سے نکلنے کے راستے اس کے لیے نکالتا ہے, غریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی امیر بناتا ہے, پریشانیوں میں انسان ہوتا ہے, الجھنوں میں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے چین سکون اور اطمینان والی زندگی دیتا ہے, اس کی دنیا بھی برکتی ہوتی ہے, اس کا دین بھی برکتی ہوتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برکتی ہوتی ہے. ایسا انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اس کی برکت سے بارشیں نازل ہوتی ہیں, زمین سے غلے اگتے ہیں, لوگوں کی ضرورتیں اس کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں, اور جب یہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے رونے والے ہوتے ہیں. تقوی والی زندگی, اسی تقوی کے اوپر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے شروع کیا تھا, کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ ایک مثالی زندگی ہے. بہت بڑے تابعی بھی ہے, صحابہ کرام کی صحبت انہوں نے پائی ہے, اور بہت بڑے خلیفہ راشد ہے جو آج تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی کیسی زندگی گزاری. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے, انسان کے پاس مال نہ ہو تو انسان تواضع کر لیتا ہے, لیکن مال ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو جھکائے, یہ بہت بڑی بات ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر فقیر جو ہے نا, فقیر وہ اگر عاجزی کرے تو کیا اس میں خوش قسمتی ہے, اس میں کیا اس کی تعریف ہے, کیا بڑائی ہے, وہ تو اس کی عادت ہے. اصل تو یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور مال ہونے کے باوجود اس کی زندگی کے اندر عاجزی ہو. اگر ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں اس میں کون سا بڑا کمال ہے, ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے جو کسی کے اوپر ظلم کر سکے, ہمت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ایک شخص ہے جو حکومت کے اوپر ہے, پولیس اس کے ہاتھ میں ہے, ہر قسم کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے باوجود اگر وہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچائے, یہ بہت بڑا کمال ہے. گناہ انسان کے چاروں طرف ہو اور چاروں طرف گناہ کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہو, اور اس کے باوجود انسان اپنے اختیار کو بچائے, اللہ کے احکامات کو پورا کرے, یہ بہت بڑا کمال ہے. ایک اندھا ہے, وہ اندھا یہ کہے کہ میں کتنا بڑا منتقی ہوں, کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. ہاں بھائی, تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو. ایک انسان ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے آنکھیں دی ہے, آنکھ کا غلط استعمال کر سکتا ہے, پھر بھی وہ اپنے آنکھ کو بچاتا ہے, یہ اس کا بڑا کمال ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے, اس زندگی کے اندر بنیادی چیز جو ہے, ظلم کر سکتے تھے لیکن انصاف کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, عیش آرام والی زندگی گزار سکتے تھے لیکن فقر اور تنگ دستی کے اندر رہ کر لوگوں کو بتا دیا, ہر قسم کے موج مزے اڑا سکتے تھے, پوری دنیا کے مالک, اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست خلافت دی تھی, لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی ایک مثالی زندگی گزاری. تو ان کا قصہ میں بیان کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے اندر مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے. جس طریقے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں, اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہتے ہیں, 50 بچے ہوتے ہیں اس میں سے ایک دو بچے ہی ایسے ہوتے ہیں جو کوئی انقلابی کام کر دیتے ہیں, ایک دو بچے ہی ایسے ہوتے ہیں جو دین کا بڑا بڑا کام کر لیتے ہیں. خیر عبداللہ ابن عمر کی صحبت کے اندر بہت سارے لوگ تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے. خیر زندگی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی, ماں وہ بھی مصر کے اندر چلی گئی, باپ وہ بھی مصر کے اندر ہے. کچھ دنوں کے بعد ماں باپ نے عبداللہ ابن عمر سے درخواست کی کہ بھائی بچہ جو ہے وہ کافی دنوں سے ہم سے جدا ہے, اگر تھوڑی دنوں کے لیے تم مصر بھیج دو, یہاں پہ بھائیوں کے ساتھ رہے گا, تھوڑا سا آرام کرے گا, پھر اس کے بعد آپ کی صحبت میں واپس بھیج دیں گے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے کے جاؤ بچے کو, اجازت دے دیں. اب یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہاں سے نکلے مصر کے لیے, مصر پہنچے, ان کے بھائی بھی تھے بہنیں بھی تھیں, ان کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہی. مصر کے اندر تھے کہ وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ کسی چیز کے اوپر سو رہے تھے, جیسے چارپائی ہوتی ہے یا کسی چیز کے اوپر سو رہے تھے, تو سوتے سوتے لڑھک گئے, جیسے بچے لڑھکتے ہیں, لڑھک کر نیچے گر گئے. جب نیچے گرے تو ان کی پیشانی کے اوپر بہت زور سے چوٹ آ گئی, اور اتنی زور سے چوٹ آئی کہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہوا. جب چوٹ آئی خون نکلنا شروع ہوا تو ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا اسبغ بن عبدالعزیز, تو وہ بہت زور زور سے ہنسنے لگے. ان کو چوٹ آئی, یہ رو رہا ہے اور بھائی جو ہے نا وہ ہنس رہا ہے. تو ان کے جو والد تھے عبدالعزیز, ان کو بہت غصہ آیا کہ تیرے بھائی کو چوٹ لگی ہے, اس کو خون نکل رہا ہے اور تو ہنس رہا ہے, مجھے شرم بھی نہیں آ رہی ہے, افسوس کرنا چاہیے تجھے. لیکن بھائی نے کیا کہا کہ ابا جان آپ ناراض نہ ہو, میں بھائی کے چوٹ آنے پر نہیں رو رہا ہوں, بھائی کے چوٹ آنے پر خوش نہیں ہو رہا ہوں, اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ زخمی ہو گیا, اس کی پیشانی کے اوپر زخم آ گیا, نہیں, میرے ہنسنے کی اور خوشی کی ایک دوسری وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ انہوں نے بیان کی کہ اس زمانے کے اندر جو یہ خاندان بنی امیہ کا ہے, بہت بڑا خاندان گزرا ہے, اور کئی سالوں تک انہوں نے اسلامی حکومت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیے. ان کے خاندان کے اندر ایک بات مشہور تھی کہ خاندان بنی امیہ کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کی یہ علامتیں ہوں گی, ساری کی ساری علامتیں کتابوں کے اندر آتی تھی. یہ لڑکا دنیا کے اوپر حکومت کرے گا اور پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دنیا کے اندر جاری کرے گا. تو جب ایسے ایسی پیشن گوئی ہوتی ہے تو ہر ایک کا, جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا یہی بچہ تو نہیں ہے جو کارنامہ انجام دے گا, ہوتا ہے نا. جیسے کوئی پیشن گوئی اگر کسی نے دے دی تو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ بچہ ہو, تو ہر ایک کے اپنے اپنے ذہن کے اندر تھا. تو یہ اسبغ بن عبدالعزیز نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا عمر کو, تو وہ جو ہم سنتے تھے اور کتابوں کے اندر جتنی علامتیں میں نے پڑھی تھی وہ ساری علامتیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں, ساری علامتیں اس عمر کے اندر کہ یہی وہ لڑکا بنے گا, بس ایک علامت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس کے اندر ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ لڑکا ایسا ہوگا کہ اس کی پیشانی کے اوپر کوئی زخم ہوگا, اس کی پیشانی جو ہوگی اس کے اوپر معمولی سا زخم ہوگا, یہ بھی ایک علامت تھی. ساری علامتیں تو پائی جا رہی تھی, بس یہ علامت نہیں پائی جا رہی تھی. آج میں نے وہ علامت بھی دیکھ لی, تو میں اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ میرا یہ وہی بھائی ہے جو بڑا ہو کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا, بڑا ہو کے خلیفہ بنے گا. تو عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ اچھا تو نے تو عجیب بات سنا دی مجھے, اگر یہ لڑکا ایسا ہی ہے تو پھر مصر کے اندر نہیں رہنا چاہیے, یہ تو مدینہ منورہ کے اندر ہی اس کی تربیت ہونی چاہیے. جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچپن سے ان کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے ہیں, ان کے خاندان کا جو ماحول ہے, کتابوں کے اندر پڑھو, ایک کتاب آتی ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت, ایک کتاب ہے. اس کتاب کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی زندگی لکھی ہے کہ انہوں نے بچپنا کیسے ماحول کے اندر گزارا ہے, بچپنا کن عورتوں کے بیچ میں انہوں نے گزارا ہے. ان کی جو نانی تھی, یہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی تھی تو یہ فرماتی تھی کہ الیاس میں تیرے ساتھ صحابہ کرام کی چلتی پھرتی صورتیں محسوس کر رہی ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ صحابہ کرام کی چلتی پھرتی صورتیں نظر آ رہی ہیں. تو جس بچے کا ماحول اور جس بچے کا بچپنا ایسے اچھی دینداری کے ماحول میں گزرتا ہے تو پھر وہی بچہ بڑے ہو کر بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے. ہاں بچپن سے ہی اس کی تربیت ہوتی ہے. تو عبدالعزیز نے کہا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا بننے والا ہے تو پھر مصر میں نہیں رہنا چاہیے, اس کو تو مدینہ بھیج دو واپس. چنانچہ واپس مصر سے انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا. مدینہ منورہ میں ان کی زندگی گزرتی رہی, بڑے ہوئے, جب شادی کے لائق ہوئے تو پھر ان کی شادی ہوئی, اور شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی کہ ایسی عورتیں بہت ہی کم دنیا کے اندر گزری ہیں. اس عورت کا نام تھا فاطمہ. اس فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی خوش قسمت اور ایسی بہترین عورت گزری ہے کہ اس کا باپ جو تھا عبد الملک وہ بھی بادشاہ تھا, اس کے 11 بھائی تھے, ہر ہر وقت میں وہ سارے کے سارے 11 بھائی بادشاہ بنے, اور ان کے جو شوہر تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی خود بادشاہ, شوہر بھی بادشاہ, باپ بھی بادشاہ, اور ان کے 11 بھائی تھے وہ بھی بادشاہ. ان بادشاہوں کے بیچ میں زندگی گزارنے والی عورت, ایسی عورت سے ان کا نکاح ہوا. خیر مدینہ منورہ کے اندر زندگی گزرتی رہی. خلافت سے پہلے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی نعمتوں کے اندر, ناز و نخرے کے اندر ان کی زندگی گزری ہے, آرام کے اندر. جیسے مال ہوتا ہے اور آرام ہوتا ہے تو مالداری اور آرام کے اندر انسان میں جو نخرے آ جاتے ہیں نا, وہ نخرے ان کی زندگی کے اندر تھے. ان کے چلنے کی مستقل ایک چال تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے, لوگ ان کی چال کو دیکھتے تھے اور اس جیسا چلنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی اس جیسا چلیں. کئی مرتبہ حضرت عمر نے اپنے خادم مزاحم سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ میری جو چال ہے میں بدلنے کی بہت کوشش کرتا ہوں, جب بھی مجھے ایسا چلتا دیکھو تو مجھے فوراً ٹوک دیا کرو کہ دیکھو بھئی تم غلط چل رہے ہو, ناز کے ساتھ چل رہے ہو, صحیح سے چلو. لیکن جب غلام ٹوکتا تھا وہ بدلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر وہی چال پر آ جاتے تھے. جیسے انسان کی بعض عادتیں ہوتی ہیں نا جو پڑ جاتی ہے, انسان لاکھ کوشش کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. ایک تو ان کی چال بہت مشہور تھی, دوسرا عطر سے ان کو بہت زیادہ مناسبت تھی, امبر بہت لگایا کرتے تھے, جس گلی سے گزر جاتے تھے تو دیر تک اس گلی کے اندر خوشبو آتی تھی, لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ یہاں سے عمر گزرا ہے. ان کا امبر بہت زیادہ مشہور تھا. بال ان کے بہت لمبے لمبے تھے اور چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی تابعی نے ان کو ٹوک دیا کہ بھئی دیکھو چادر تمہاری نیچے جا رہی ہے, ذرا سا اوپر کر لو. تو بہت ہی غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد سے اگر ٹوکا ہے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. یہ جاہ و جلال تھا ان کا. ایک تابعی ہے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خلافت سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, اتنے صحت مند اور اتنے موٹے تازے تھے کہ موٹاپے کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اوپر دو تین لکیریں پڑی ہوئی تھیں, جو بل ہوتی ہے نا, دو تین بل اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. بالکل آرام کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی. خیر گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی, لیکن کسی انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کب اس سے اپنے دین کا کون سا کام لے لیں. کسی انسان کو پتا نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو برا مت سمجھو, کسی کو حقیر مت سمجھو. آج تم بہت اچھے عہدے کے اوپر ہو, ایک انسان تمہارے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے, لیکن کچھ پتا نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ عزت یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, ذلت یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. ہاں عزت بھی خدا کے خزانے سے اور ذلت بھی خدا کے خزانے سے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اے اللہ آپ جسے حکومت پر بٹھا دے, آپ جسے چاہے حکومت پر بٹھا دے, جس سے چاہے حکومت کو چھین لے, اللہ کے ہاتھ میں. آج انسان امیر ہوتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد غریب ہو جاتا ہے, آج انسان غریب ہوتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد امیر بن جاتا ہے. یہ دنیا کے انقلابات ہیں جو دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں. اصل تو انسان کی زندگی کے اندر دین ہے. یہ دین جو ہے یہ اصل کامیابی کی چیز ہے. جس انسان کی زندگی میں دین آ گیا تو مال کم ہو یا زیادہ وہ کامیاب ہے, اور اگر بے دینی ہے تو مال کم ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں وہ ناکام ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت سے پہلے کی جو زندگی تھی, شادی ہوئی, آرام میں ان کی زندگی گزری, پھر مدینہ منورہ کے گورنر بنے, مدینہ منورہ کے گورنر بنے. ان کی زندگی کے اندر ایک خاص بات, نماز بہت ہی خشوع خضوع اور اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے. جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو اس وقت میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, انس بن مالک نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگوں سے یہ کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نوجوان سے زیادہ حضور جیسی مشابہت والی نماز کسی کی میں نے نہیں دیکھی. کہ یہ جو نوجوان ہے جس خشوع خضوع استحضار کے ساتھ سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اس جیسی نماز میں نے کسی کی نہیں دیکھی ہے. بہت اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. خیر, جب وہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اس وقت بھی بہت سے واقعات پیش آئے. اب معاملہ جو ہے وہ یہاں سے آگے بڑھا. اس زمانے کے اندر بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک, بہت بڑا بادشاہ تھا, امیر المؤمنین تھا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کی زندگی کے اندر اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ایوب بن سلیمان. یہ جو ایوب تھا یہ تھوڑا بڑا تھا اور سلیمان کے بعد امیر المؤمنین بننے کا اسی کا حق تھا. بادشاہ نے لکھ بھی دیا تھا کہ بھئی دیکھو میرے بعد میرا یہ لڑکا ایوب یہ امیر المؤمنین بنے گا, لیکن مقدر کا کیا کہنا, باپ زندہ ہوتا ہے بیٹا دنیا سے چل دیتا ہے, ہاں دادا زندہ ہوتا ہے پوتا دنیا سے چل دیتا ہے, کسی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. شادی ہونے والی ہے, بارات تیار ہے, ہاں لیکن راستے میں آ رہے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پہ دلہا دلہن ختم ہو گئے, انسان کی زندگی کا کیا ٹھکانا. تو یہ جو بچہ تھا ایوب, اس کا سلیمان کی زندگی کے اندر ہی انتقال ہو گیا. اب سلیمان کے دوسرے جو لڑکے تھے وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے تھے, سکرات اور نزا کی کیفیت اس کے اوپر شروع ہوئی, بیماری اس کے اوپر شروع ہوئی. اب اس کو یہ فکر ہوا کہ بھئی میں اپنے بعد کس کو امیر المؤمنین بناؤں, اپنے بعد امیر المؤمنین کس کو بناؤں, میں پورے مسلمانوں کا امیر, بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. تو یہ بیمار ہی تھا کہ اتنی دیر کے اندر رجا بن حیوہ جو بہت بڑا اس زمانے کے اندر وزیر تھا, اور عمر ابن عبدالعزیز اور ایک دو لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے. اب یہ عمر ابن عبدالعزیز ہے جا رہے ہیں, ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, ایک پل کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہو جائے کسی انسان کو کچھ پتا نہیں ہے. خیر, رجا بن حیوہ اور عمر ابن عبدالعزیز یہ سلیمان کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے, بیٹھے باتیں باتیں کی. تو یہ سلیمان نے اسی بیماری کے حالت میں رجا بن حیوہ سے کہا کہ بھئی دیکھو رجا, یہ میرے جو پانچ چھ لڑکے ہیں سب چھوٹے چھوٹے تھے, ان سب کو شاہی لباس پہناؤ, اور شاہی لباس پہنانے کے بعد پھر میرے سامنے حاضر کرو, میں دیکھتا ہوں ان میں سے کس کو خلیفہ بناؤں. ان کو شاہانہ لباس پہنایا گیا, ان کے سر کے اوپر تاج سجایا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا سلیمان کے سامنے. تو بادشاہ نے دیکھا وہ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ شاہانہ لباس ان کے اوپر آتا ہی نہیں تھا, پورا نیچے گھسرتا تھا, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. تو یہ جو سلیمان تھا اس نے بہت حسرت اور افسوس کے ساتھ ایک آہ بھری اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, کامیاب ہے وہ انسان جس کی موت کے وقت اس کے بچے بڑے بڑے ہوں. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کامیاب ہے وہ انسان جس کے انتقال کے وقت میں اس کے بچے بڑے بڑے ہوں. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کو ٹوکا اور ٹوکتے ہوئے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ بھئی دیکھو تم غلط کہہ رہے ہو, وہ انسان کامیاب نہیں ہے جس کے بچے بڑے بڑے ہو, بلکہ کامیاب انسان کون ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا, کہ اللہ تو قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ کامیاب تو وہ انسان ہے جس نے اپنی اصلاح کر لی, اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اس نے نماز کا اہتمام کیا, یہ انسان کامیاب ہے. خیر, سلیمان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے رجا, ایک کام کرو, یہ جو میرے بچے ہیں ان لوگوں کو ہتھیار ان کے جسم کے اوپر سجاؤ, تلواریں رکھو, ہتھیار وغیرہ سجاؤ اور پھر اس کے بعد میرے پاس لاؤ, میں دیکھتا ہوں کون سا بچہ اس لائق ہے. خیر, لے کر گئے, جانے کے بعد بچوں کا جو جسم تھا اس جسم کے اوپر ہتھیار سجائے گئے, تلواریں ہیں, نیزے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں سجائی گئی. پھر بادشاہ کے سامنے لایا گیا. جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وہ جو بچے تھے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار جو ہے وہ بھی زمین کے اوپر لگ رہی تھی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. تو پھر سے سلیمان نے حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا, حسرت اور افسوس کے ساتھ کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے بچے بڑھاپے کی اولاد ہیں. کامیاب ہے وہ انسان جس کی اولاد جوانی کی ہو, جس کی اولاد جوانی کی ہو وہ کامیاب ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کو پھر سے ٹوکا کہ دیکھو تم غلط کہہ رہے ہو, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جس انسان کے ذہن کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا, اس کی زبان سے وہی چیزیں نکلتی ہیں, یہ دھیان رکھو. اگر ہمارے دل اور دماغ کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے تو موت کے وقت بھی دنیا بولتے بولتے ہی انسان دنیا سے جائے گا, اور اگر ہمارے ذہن اور ہمارے دل اور دماغ کے اندر دین بھرا ہوا ہے تو اللہ کی محبت کے اشعار پڑھتے ہوئے انسان دنیا سے جائے گا, کلمہ پڑھتے ہوئے انسان دنیا سے جائے گا, اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا. ہاں, حضرت شیخ زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے نا کہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ ایک انسان کا انتقال ہو رہا ہے, انتقال کے وقت میں پوری زندگی جو ہے وہ شراب پینے کا عادی تھا, شراب پینے کا. جب اس کا انتقال ہو رہا ہے, مسلمان ہے, لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, اس کی زبانی نہیں کھل رہی ہے, لوگ اس کو کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں, اس کی زبانی نہیں کھل رہی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی زبان کھلی تو وہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شراب کا پیالہ لاؤ, ایک پیالہ تو پی ایک پیالہ مجھے پلا, ایک پیالہ تو پی ایک پیالہ مجھے پلا. بس یہ کہتا رہا اور یہی کہتے کہتے اس کی جان پرواز کر گئی, یہ کہتا رہا اور یہی کہتے کہتے اس کی روح نکل گئی. ہاں, یہ ہے جو انسان دنیا کے اندر جیسے کام کرتا ہے اور اس کا ذہن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے موت کے وقت میں وہی چیزیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں. تو یہ سلیمان ابن عبد الملک پوری زندگی بادشاہت کی ہے, اب اس کو موت کے وقت میں بھی یہی فکر ہے کہ میرے بچوں کو یہ بادشاہت دے کر جاؤں. لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, ان کے ذہن کے اندر کیا ہے, دین ہے, اور کامیابی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں نظر آتی ہے کہ کامیابی جو ہے وہ بچوں کے بڑے چھوٹے ہونے میں نہیں ہے, بچوں کے بادشاہ بننے میں نہیں ہے, کامیابی تو اپنی اصلاح کے اندر ہے, اللہ کی یاد کے اندر ہے, اور نمازوں کے اہتمام کے اندر ہے. فوراً ٹوگا. خیر, سلیمان بن عبد الملک نے جب کہا کہ بھئی میرے بچے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں اپنے بعد ان کو امیر المؤمنین بنا کر جاؤں. اب اس کو فکر ہوا کہ بھئی کس کو امیر بناؤں. زندگی کے اندر یہ سلیمان بن عبد الملک جو ہے یہ حضرت عمر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت رہ چکا تھا, اور بہت قریب کے ساتھ, بہت قریب سے اس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا تھا کہ ان کی زندگی کے اندر کیسا تقویٰ ہے. تو اس کے دل کے اندر پہلے ہی سے تھا کہ دیکھو اگر میرے بچوں میں سے کوئی خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہوگا تو میں یہ جو عمر ہے اسی عمر کو میں اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا. اس کے ذہن کے اندر پہلے سے تھا. اس نے اپنی زندگی کے اندر, اس کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک, تو ایک مرتبہ وہ سفر کے لیے نکلا. جب سفر کے لیے نکلا, عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے, تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے چونچلے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے خرچے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو جب بادشاہ کی سواری نکلی تو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ. تو جہاں پر پڑاؤ کرنا تھا پہلے ہی سے وہاں پر خیمے لگے ہوئے تھے, اور یہ متعین ہو گیا تھا بھائی اس خیمے کے اندر بادشاہ اتریں گے, اس خیمے کے اندر فلاں وزیر اترے گا, اس خیمے کے اندر فلاں شہزادہ اترے گا, سب کے خیمے متعین ہو چکے تھے. جب وہاں پر پہنچے منزل کے اوپر تو جس کا جو خیمہ تھا ہر ایک اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا. بادشاہ کا خیمہ تھا, بادشاہ اپنے خیمے میں, وزیر کا خیمہ تھا, وزیر اس کے خیمے میں, شہزادے تھے وہ اپنے اپنے خیموں کے اندر, ہر ایک اپنے اپنے خیمے کے اندر. اب بچ گئے صرف عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ اس وقت میں لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے, لوگوں کے دلوں میں ان کے اوپر اتنے وقت نہیں تھے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بھائی ہر ایک اپنے اپنے خیمے کے اندر, اب میرے لیے تو کوئی خیمہ ہے ہی نہیں. بھائی ہر ایک اپنے اپنے خیمے کے اندر چلا گیا, میرا تو کوئی خیمہ ہے ہی نہیں, کیا کروں. ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر رونے لگے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگے. بادشاہ, بہت دیر ہو گئی جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے, تو بادشاہ نے ڈھونڈوایا سلیمان نے کہ بھائی دیکھو عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے. تو لوگوں نے تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو عمر جو ہے وہ فلاں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں. بادشاہ آیا, آنے کے بعد کہا کہ عمر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تم, یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو, کیوں رو رہے ہو, خیمہ نہیں ملا اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں خیمہ نہ ملنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے خیمہ نہیں ملا ہے. تو بھائی کیوں رو رہے ہو تم؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا, یہ سوچ ہے, ہماری سوچیں بھی ایسی ہونی چاہیے, ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے وہ بھی یہی ہونا چاہیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بہترین جواب دیا, واقعی مؤمنانہ جواب, یہ کہا کہ بادشاہ مجھے رونا اس بات کے اوپر آیا کہ پورا کے پورا قافلہ اس منزل پر پہنچا, جن جن لوگوں کے خیمے تھے وہ خیمے کے اندر چلے گئے, میرے نام پر خیمہ نہیں تھا, میں باہر رہ گیا. مجھے رونا اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ جب ہم سارے کے سارے حشر کے میدان کے اندر چلے جائیں گے, اگر دنیا کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, اپنے لیے جنتوں کو نہیں سوارا, اپنی آخرت کو تیار نہیں کیا, اگر وہاں پر اگر ہمیں خیمہ نہیں ملا اور وہاں پر ہمیں جنت نہیں ملی, تو جنت کے علاوہ تو دوزخ کے علاوہ کوئی مقام ہی نہیں ہے, جنت کے علاوہ دوزخ ہی میں جانا پڑے گا. ہاں, اس لیے میں تو اس بات کے اوپر رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر تو میں دنیا کے خیموں سے محروم ہو چکا ہوں, کہیں آخرت کے اندر جنت کے خیموں سے محروم نہ ہو جاؤں, آخرت کے اندر جنت کے خیموں سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں. تب سے سلیمان تاڑ گیا کہ یہ نوجوان جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے, بہت ہی قیمتی ہیرا ہے, جگمگانے والا. تو سلیمان جو ہے اس نے رجا بن حیوا سے اب مشورہ کیا, رجا بن حیوا مشیر خصوص ہے, اور اپنے پاس بلا کر اس نے مشورہ کیا کہ دیکھ میرے بچے تو اس لائق ہے نہیں کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں, تیری کیا رائے ہے اگر میں عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر جاؤں؟ بہت محال تھا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بننا, اس لیے کہ سلسلہ چل رہا تھا, عبد الملک, اس کے بعد اس کا بیٹا بنا, پھر اس کے بعد سلیمان بنا, سلیمان کے بعد اس کے بھائیوں کا نمبر تھا, اور بیچ میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دینا بہت بڑی جرت تھی. تو رجا بن حیوا سے کان میں مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کیسا رہے گا اگر میں اپنے بعد عمر کو اپنا خلیفہ بنا لوں؟ تو رجا نے کہا کہ اگر تم قبر کے اندر آرام سے سونا چاہتے ہو, دنیا کے اندر تو بہت مزے اڑائے ہیں, بہت ظلم کیا ہے, اگر قبر میں تم واقعی آرام سے سونا چاہتے ہو تو دنیا والوں میں سے کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرنا اور فوراً عمر ابن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنا دو, فوراً, بہت اچھی رائے ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی ہے, عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا دو. خیر, سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی حکومت ہے کہ میں اپنے بعد کی خلافت کے اندر ایسا کام کروں گا کہ شیطان کا اتنا بھی حصہ نہیں رہے گا, شیطان کا اتنا بھی حصہ نہیں رہے گا. خیر, یہ بات ہوئی, اور بات ہونے کے بعد پھر یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے, رجا بن حیوا بھی چلا گیا اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یہاں سے اٹھ گئے. کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. جب اور طبیعت خراب ہو گئی تو پھر سے یہ عمر ابن عبدالعزیز اور رجا بن حیوا یہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے. جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس وقت میں سلیمان نے رجا بن حیوا کو اپنے پاس بلایا, اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو کاغذ قلم لو. کاغذ قلم لیا اور وصیت لکھوائی کہ دیکھو یہ وصیت ہے امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے کہ میں اپنے بعد عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بناتا ہوں اور پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ بناتا ہوں. یزید بن عبد الملک جو تھا وہ سلیمان کا بھائی تھا, اور سلیمان کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک ہی بادشاہ بننے والا تھا. کہ میرے بعد خلیفہ رہیں گے کون؟ عمر ابن عبدالعزیز, اور پھر اس کے بعد اس کا ولی عہد رہے گا یزید بن عبد الملک. یہ لکھوایا, اور لکھوانے کے بعد بند کر کے ایک ڈبیا کے اندر رکھ دیا, کسی کو پتا نہیں, بس سلیمان نے لکھوایا, رجا بن حیوا نے لکھا, اور ان دونوں کے علاوہ ایک اللہ جانتا تھا, باقی کسی کو پتا نہیں تھا کون خلیفہ بننے والا ہے. اب یہاں سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیکھا اس کے اوپر موت کے آثار طاری تھے, موت کے آثار اس کے اوپر طاری تھے, یہ باہر نکل گئے. جب یہ باہر نکلے تو پیچھے پیچھے یہ رجا بن حیوا جو تھا جس کے ہاتھ سے لکھوایا تھا وہ بھی پیچھے نکل گیا. جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بھائی وہ رجا آ رہا ہے, وہ رجا بن حیوا جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, تو چپل سیدھا کرنے کے بہانے سے لوگ تو آگے چلے گئے, چپل سیدھا کرنے کے بہانے سے تھوڑی دیر رک گئے, اور رجا بن حیوا جب پاس سے گزرا تو رجا بن حیوا کو روک دیا عمر ابن عبدالعزیز نے, اور روک کر یہ بات کہی کہ دیکھ رجا, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہو رہا ہے, اور بادشاہ اپنے بعد کسی نہ کسی کو خلیفہ بنانے کے بارے میں آپ سے مشورہ کرے گا, ہاں یہ دیکھو جو انسان حکومت سے بھاگتا ہے اور پھر اس شخص کو خلافت حکومت ملتی ہے تو اس حکومت کے اندر انصاف اور عدل انصاف قائم کرتا ہے. اور اگر کوئی انسان حکومتوں کے پیچھے بھاگتا ہے مجھے یہ ڈگری مل جائے مجھے یہ پردھانی مل جائے مجھے یہ مل جائے تو یہ عہدے جب انسان کو ملتے ہیں تو پھر انسان ظلم کے اوپر اترتا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ رجا دیکھ بادشاہ کے اوپر سکرات طاری ہے, موت کا عالم بادشاہ کے اوپر ہے, بادشاہ اپنے بعد کسی نہ کسی کو خلیفہ بنائے گا, اس کے بچے خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے. اگر خلیفہ بنانے کے سلسلے میں میری بات آئے تو فوراً تو بادشاہ کو ٹال دینا کہ اس کے اندر تو کوئی استعداد نہیں ہے خلیفہ بننے کے. ہاں فوراً ٹال دینا کہ وہ عمر کو کہاں تم خلیفہ بناؤ گے, اس کے اندر تو کوئی استعداد ہی نہیں ہے. اور اگر بادشاہ کے ذہن میں میرا نام نہ آئے تو میرا تذکرہ اس کے سامنے کرنا مت. اگر میرا تذکرہ اس کی زبان پر آ گیا تو اس کو ٹالنے کی کوشش کرنا, اور اگر اس کی زبان پر نہیں آیا تو میرا تذکرہ اس کے سامنے کرنا مت. برائے مہربانی صرف اتنا احسان میرے ساتھ کرنا کہ بادشاہ کے بعد کہیں بادشاہ وصیت نہ لکھ دے کہ میرے بعد عمر خلیفہ بن جائے. تو رجا بن حیوہ اس کی ذہن کے اندر تو تھا ہی کہ کون خلیفہ بننے والا ہے, لیکن اس نے تاکہ پتہ نہ چلے اس کو بھی کہ نہیں نہیں نہیں یہ بنی امیہ ہے, وہ کہاں تم کو خلیفہ بننے دیں گے, اتنا آسان تھوڑی ہے تمہارا خلیفہ بننا جو ایسے ہی خلیفہ بن جاؤ گے. یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز کو تو ٹال دیا. تھوڑے آگے چلے, سوچ کا فرق دیکھو. سوچ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حکومت ہے نا حکومت, جو لوگ حکومت کو طلب کریں گے ہم ان کو حکومت نہیں دیں گے, اور جو حکومت سے بھانگیں گے ہم ان لوگوں کو حکومت دیں گے. ہاں آگے اس کا بھائی ملا یزید بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک سلیمان کا بھائی. رجا بن حیوہ کو پکڑا کہ بھئی یہاں پر آ, دیکھ اتنی بات سن لے, اگر سلیمان کے بعد میرے علاوہ اور اگر کوئی خلیفہ بنانا تو تیری خیر نہیں ہے. اگر سلیمان کے بعد میرے علاوہ اور اگر کوئی خلیفہ بنا ہے تو تیری خیر نہیں ہے, بتا دوں گا میں تجھے کہ میں کون ہوں. عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھ خلافت میرے سر پر نہ آئے, اور وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سلیمان کے بعد مجھے خلافت نہیں ملی تو میں تجھے بتا دوں گا. ایک انسان جو ہے وہ خلافت کو اپنے سے دور کر رہا ہے اور دوسرا وہ خلافت کو طلب کر رہا ہے. ہاں خیر آگے بڑھے, بات آئی گئی ہو گئی کہ نہیں نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, بادشاہ نے خلافت لکھوا دی ہے, جو لکھوا دیا گیا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت اور امیر بندہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ خلیفہ بنتے ہی بس نوٹے گننا شروع کر دو, یہ نہیں ہے کہ خلیفہ بنتے ہی پراپرٹیاں کھڑی کرنا شروع کر دو. نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر غور سے سننا, لوگوں کو امیر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص 10 انسانوں کا بھی اگر امیر بنے گا, 10 لوگ ہیں, ان 10 لوگوں کا بھی اگر امیر بنے گا تو کل قیامت کے میدان میں اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں توپ اور ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہوگی. جس طرح چور کو پہنایا جاتا ہے نا, کوئی مجرم ہو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھی جاتی ہے, تو ہتھکڑیاں باندھ کر اس کو کل قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. اگر ان 10 لوگوں کا امیر بننے کے بعد اگر اس نے انصاف کیا ہوگا تو انصاف آئے گا اور اس کی ہتھکڑی توڑوائے گا, اور اگر ان 10 لوگوں کا امیر بننے کے بعد اس نے ظلم کیا ہوگا تو وہ اسی حال میں باقی رہے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ہاں اتنی معمولی چیز نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں کی حکومت مل جائے, مجھے یہاں کی ڈگری مل جائے, میں یہاں کا یہ بن جاؤں, میں یہاں کا یہ بن جاؤں, بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تو یہ ساری احادیث تھی کہ دیکھو اگر میں امیر بن گیا اتنے سارے مسلمانوں کا بوجھ میں کل قیامت کے میدان میں کیسے لے کر آؤں گا, اتنے سارے مسلمانوں کا بوجھ میں کل قیامت کے میدان میں کیسے اٹھا کر آؤں گا. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المال جو مسلمان کا مال ہوتا ہے مسلمانوں کا, اس کے اندر اگر کسی شخص نے ایک دھاگے کے برابر بھی اگر خیانت کی تو کل قیامت کے میدان میں اس کو حساب دینا پڑے گا. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے یہ ساری احادیث تھی کہ امارت اور خلافت کوئی موج مزے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو ایک ذمہ داری ہے جس کا احساس اور جس کی ذمہ داری مجھے ادا کرنی ہے. آج انسان اگر ہماری شادی ہو گئی بچے ہو گئے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ چلو بھائی میری دنیا کی ذمہ داری بڑھ گئی, پہلے 5,000 کماتے تھے اب 10,000 مجھے گھر پہ لانا پڑے گا, پہلے 15,000 کماتے تھے اب 20,000 مجھے لانا پڑے گا, ذمہ داری بڑھ گئی نا میری. ہاں بھائی, انسان دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری دنیا کی ذمہ داری سمجھتا ہے, یہ ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ پہلے تو صرف مجھے اپنے دین کی ذمہ داری تھی, اب میرے بیوی بچوں کی دین کی ذمہ داری بھی میرے اوپر آ چکی ہے. ہاں, پہلے تو صرف یہی تھا کہ بھائی تم نماز پڑھ کے آئے نہیں آئے, تم دیندار بن کے آئے نہیں آئے, لیکن اب میری ذمہ داری بڑھ چکی ہے, میری بیوی کی دینداری کی فکر, میرے بچوں کی دینداری کی فکر, یہ بھی اب میرے اوپر آ چکی ہے. ہاں, آج کل جب ہمارے بچے بڑھتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, تو دنیا کی ذمہ داری کا احساس تو ہوتا ہے, لیکن دین کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے اس کا کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا, الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, یہ دیکھو سن لو, کان کھول کر سن لو, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. کیا ہے بھائی؟ چرواہا. جس طرح چرواہے ہوتے ہیں نا, وہ بکریوں کے ریوڑ کو لے کر جاتے ہیں چرانے کے لیے, جب واپس آتے ہیں اور 10 بکریوں میں سے ایک بکری بھی اگر کم ہو گئی تو جو مالک تھا وہ پوچھے گا کہ بھائی 10 بکریاں تھی, ایک بکری کہاں چلی گئی, 10 بکریاں تھی, ایک بکری کہاں چلی گئی. حضور نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائے کہ دیکھو تم میں سے ہر ایک چرواہے کی طرح ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے میدان میں اس کی رعیت اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے صرف اپنی دینداری کی فکر کی, بیوی بچوں کی دینداری کی فکر نہیں کی. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ حضور کی یہ حدیث میرے سامنے ہے, اگر میں امیر بن گیا, خلیفہ بن گیا, تو اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری اور اس کا جواب کل قیامت کے میدان میں دینا میرے لیے تو بھاری پڑ جائے گا. تو عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی رجا, میرے اوپر کم سے کم اتنا احسان کرنا کہ اگر امیر المومنین میرے بارے میں تذکرہ کریں تو ان کو ٹال دینا, اور اگر میرے بارے میں تذکرہ نہ کریں تو میرا تذکرہ ان کے سامنے کرنا مت. اور وہی عزیز بن عبد الملک, ان کے سامنے تو یہ حادث تھی ہی نہیں, تو اس نے کہا کہ دیکھ اگر میرا نام نہیں آیا تو تیری خیر نہیں ہے. خیر بادشاہ نے وہ وصیت لکھوا دی. وصیت لکھوانے کے بعد پھر بادشاہ کی طبیعت اور خراب ہونی شروع ہو گئی, بادشاہ کی طبیعت اور خراب ہونی شروع ہو گئی. پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے, آئندہ مضمون جو ہے وہ انشاءاللہ کل پورا کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. وصیت تو بادشاہ نے لکھوا دی, اور وصیت لکھوانے کے بعد ابھی سکرات ہی کی حالت میں ہے. اب سکرات کی حالت میں وصیت لکھوا دی, اب آگے کیا ہوگا یہ انشاءاللہ کل سے بیان کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ایک اعلان سن لو, ہمارے یہاں مہندی مسجد کے اندر ہر 27 شب کو پروگرام جو ہوتے ہیں تو اس کے اندر نکاح بھی ہوتے ہیں, نکاح بھی ہوتے ہیں. تو نکاح کے سلسلے میں اگر کسی سے کسی کو ملاقات کرنی ہو, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, تو روزانہ بیان, یہ جو بیان ختم ہوگا تو بیان ختم ہونے کے بعد یہ باہر کا جو حصہ ہے یہاں پہ عبدالرزاق بھائی بیٹھیں گے اور وہ نکاح کے فارم وغیرہ بھرتے ہیں. تو جس کو بھی نکاح وغیرہ کا ارادہ ہو یا گھر کے اندر کسی کے نکاح وغیرہ کا ارادہ ہو تو عبدالرزاق بھائی سے ملاقات کر لینا اور ان سے ساری ترتیب وغیرہ دے دینا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل أمل يلهينا ونعوذ بك من كل صاحب يردينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين